しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican 空は晴れていっぱいおっぱい僕元気、トラブルと遊べやんちゃボーイ、 We got power ドラゴンボール、 異次元空間、精神と時の部屋で究極の悪魔魔人ブート、フュージョンから生まれた最強の戦士ゴテンクスの戦いが始まった。 それ1番2番突撃 だが、事態は最悪な方向へと向かっていった。ピッコロはたった一つの出入り口を破壊し、魔人ブーを異次元の空間に閉じ込めた。ピッコロの苦し紛れの作戦は果たして成功するだろうか。異次元からの脱出、スーパーゴテンクス3。 Wrota dzielące dwa wymiary. Twoja kolej. Może poślesz nas na drugi świat? Będziemy ci tu przeszkadzać. Wieczność jest piekielnie długa. Ale numer. Naprawdę zostaliśmy uwięzieni? Nie miałem wyboru. Chciałem mieć pewność, że potwór nikogo już nie skrzywdzi. Teraz żaden z nas nie może się stąd wydostać. Zniszczyłem jedyne wyjście. Jak Bubu przeżyje bez cukierków? Jakoś sobie poradzisz, przejdziesz na dietę. Bubu nie wytrzyma bez ciastek, truskawkowych lodów, czekolady i karmelków. Będziesz musiał. Co za koszmar. Co się stało? Słyszeliśmy jakiś wybuch, teraz jest cisza. Mam złą nowinę. Ktoś zniszczył wrota prowadzące do sali treningowej. Szatan Serduszko musiał uznać, że sytuacja jest bez wyjścia. Biedne maluchy. Jak to bez wyjścia? Chcesz powiedzieć, że chłopcy przegrali? Spójrz prawdzie w oczy, Bulmo. Bubu był bardzo silny. Szatan Serduszko był zmuszony posunąć się do ostatecznych rozwiązań. Niszcząc jedyną bramę, uniemożliwił Bubu powrót na ziemię. Dzięki poświęceniu całej trójki, znów możemy swobodnie oddychać. Jesteśmy uratowani. No dobrze, ale czy to znaczy, że Bubu wygrywając posłał nasze dzieci na drugi świat? Tego się obawiam. Nie wierzę w to. Nie mógł zabrać mi syna. Tylko jego mam na świecie. Nie mogę go stracić. Uspokój się, Bulmo. Dobrze wiesz, że dzięki kryształowym kulom możemy ożywić kogo zechcemy. Taka głupia to ja nie jestem. Nie mogę się tylko pogodzić z tym, że zmusiliście dwóch niewinnych chłopców do walki z takim potworem. To wy powinniście być na ich miejscu. Jesteście zwykłymi tchórzami, jak wam nie wstyd? Świat bez słodyczy? Bubu spotkała najgorsza w życiu kara. Bubu nie wytrzyma. Mogłeś mnie uprzedzić, że zamierzasz zrobić coś tak głupiego. Nie zamierzałem się poddać, miałem jeszcze 1000 pomysłów. Powiedziałeś, że tracisz energię, że kończy się scalenie. To była część planu. Chciałem, by pomyślał, że słabny, i w ten sposób się go pozbyć. Wszystko popsułeś, brawo. Trzeba było mnie uprzedzić, głupcze. Skąd miałem wiedzieć, na czym polegał twój plan? Nie jestem jasnowidzem. Nie wrzeszcz, to nie ja popełniłem błąd. Chcę wrócić na drugą stronę, rób co chcesz, ale wrota mają wrócić na swoje miejsce. To niemożliwe, po wybuchu przejście przestało istnieć, to twoja wina. Bubu chce czekolady, Bubu chce cukierka, Bubu nie wytrzyma. Szatanie serduszko, widzisz to samo co ja? Nie wierzę własnym oczom, niewiarygodne. Potęga Bubu jest tak olbrzymia, że krzykiem zburzył ścianę dzielącą nas od drugiego wymiaru. Mam złe przeczucia. Dziura maleje. Bubu idzie sobie. Szybko za nim. Nie damy rady. Znikł. Słyszeliście? Znów wyczuwam energię Bubu. Zapewne opuścił salę treningową. Ciekawe, co tam się stało. Wyczuwasz energię Son Gotena i Tronka? Nie. Obawiam się, że spotkało ich coś bardzo smutnego. Gdybym mógł wrócić na Ziemię i wszystko wyjaśnić. Mam dla ciebie niespodziankę. Spodoba ci się. Co to jest? Nie wierzę własnym oczom. Pałac Dendiego. Widzę wszystko, jakbym tam był. Teraz poznamy prawdę. Dendi, boję się. Co to za światło? Ukryjmy się gdzieś. Co to jest? Bubu się wydostał. Jakim prawem zostawiłeś tam mojego syna i Son Gotena? Piękny komitet powitalny. Dobrze, że was widzę. Bubu umiera z głodu. W co by tu was zamienić? Może w czekoladę? Czekoladę. Ale jaki nadać jej kształt? Może tabliczki? A może czekolada w proszku? Albo lody czekoladowe? Boję się. Skoro on przeszedł, może nam też się uda. Nie zostaniemy tu przecież do końca życia. Przestań jęczeć. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Co chcesz zrobić? Bubu na pewno zniszczył już cały pałac. Ziemia też już nie istnieje, tylko my ocaleliśmy. Powiedz mi, wierzysz w siłę swego głosu? Głosu? Jeżeli krzykniemy tak głośno jak Bubu, ściana być może znów się otworzy. Musimy spróbować. Zgoda. Jeszcze raz. Kto z was jest najsmaczniejszy? Mamusiu, boję się. Nie mamy szans. Nawet Songo i Vegeta poddali się. Trzeba się poświęcić. Nie pozwolę, by skrzywdził rodzinę. C-18. Słucham. Spróbuję zyskać na czasie. Powierzam ci naszą malutką. Zaprowadź ją do pałacu. Może potwór nie zauważy. Rób, co mówię. Smok wróci mi życie. Nie martw się o mnie. Wracaj. Ty, morderco. Uciekaj. Kto następny? C-18. Kto następny? Bubu wszystkich zamieni w czekoladę. To straszne. Zapłaci mi za to. Muszę wrócić na ziemię. Tato, przerażasz mnie. Co tam się stało? Skoncentruj całą energię. Kiedy będziesz gotowy, wszystko ci wytłumaczę. Zgoda. Co słychać u chłopców? Nadal nie wyczuwam ich energii, nie wiem gdzie są. Nie do wiary. Jeżeli Son Goten i Trunk nie żyją, nikt już nie obroni planety. Jeżeli zginie Ziemia, zginą wraz z nią kryształowe kule i już w żaden sposób nie ożywimy naszych przyjaciół. Przejście jest za małe. Tracimy tylko cenny czas, nie mówiąc już o energii i strunach głosowych. Nie ukrywam, mały, że sytuacja jest poważna. Nie myślałem, że kiedykolwiek do tego dojdzie. Innego wyjścia nie widzę. Szkoda, że nikt tego nie widzi. Co masz na myśli? Co za to dostanę? Za co? Nie zadawaj mi takich pytań. Nie złość się. Mam dla ciebie niespodziankę. Niesamowite. Co się stało? Nie poznaję cię. Nie przejmuj się. Przecież cię uprzedzałem. Nie chciałem od razu zdradzać wszystkich moich sekretów. Moje oczy podobne są do oczu Bubu. Trudno. Musisz się przyzwyczaić. Nie będziesz więcej na mnie krzyczał? Jesteś super wojownikiem, a to ci niespodzianka. Później o tym porozmawiamy. Czar zaraz minie. Kosztuje mnie to wiele energii. Udało się. Mamy przejście. Nie stój tak. Zobaczyłeś diabła? Dziura zaraz zniknie. Chodź. Nadal tu jest. Wiedziałem, że bez nas sobie nie poradzi. Co za spotkanie. Zmieniłeś uczesanie? Tak, szybko się zorientowałeś, wstrętny potworze. Zmieniłem się. Jestem teraz niewiarygodnie potężny. Wyszli. Fantastycznie. Co za moc. Czy to efekt scalenia? Niewątpliwie. Najdziwniejsze jest to, że zdołał zmienić się w mega wojownika. Nie sądziłem, że to możliwe. To moja wina. Trzeba było was uprzedzić. Strasznie mi przykro. Nie umiem tego wyjaśnić, ale to jest wyższe stadium super wojownika. Mnie udało się tylko raz osiągnąć ten poziom. Dobrze, że nas nie uprzedziłeś. Nie mogę w to uwierzyć. Szokujące, prawda? Ja też nigdy bym nie przypuszczał, że te dwa małe zbóje są zdolne do takiej przemiany. Ja na to pracowałem lata. Dziwne. Jestem z ciebie dumny, synku. Morze ruin. Co zrobiłeś z ludźmi, którzy tu mieszkali? Są tutaj. La chocolate. Zjadłeś ich? Bubu był bardzo głodny. Byli przepyszni. A moja mama? Miam, miam, glu, glu. Wygrałeś. Doprowadziłeś mnie do szału. Szatan, serduszko i Gotrong zdołali opuścić nieokreślony wymiar. W pałacu Dendiego nikt ich nie witał. Gotrong szykuje straszliwą zemstę. Nie przegapcie następnego odcinka. Ne ratez surtout pas le prochain épisode. お前たち、いちいちそんなポーズつけないと技が出せないのか?